Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Het kabinet trekt nog geen extra geld uit voor de jeugdzorg, maar gaat weer praten met de gemeente. Een oplossing voor de problemen lijkt er nog niet te zijn. En in coronatijd zijn veel mensen aan het schrijven geslagen. Tijdens de Boekenweek, die morgen begint, geeft thriller-auteur Thomas Oldeheuvelt een masterclass. Ik spreek hem zo. Nu eerst het NOS-journaal met Lieselot Thomassen. Het coronavaccin van farmaceut Pfizer is veilig om kinderen van 12 tot 15 jaar mee in te enten. Dat is het oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Now we have data that would show that the vaccine is safe in also in the age 12 to 15 years, and that has allowed the scientific committee indeed to conclude today. Het is nog onbekend of het betekent dat kinderen in Nederland mogen worden ingeënt met het middel. De Nederlandse Gezondheidsraad is bezig met een advies over het middel voor kinderen en neemt het oordeel van het EMA mee. Het ministerie van Volksgezondheid bepaalt uiteindelijk of het wordt opgenomen in de vaccinatiestrategie. Bij Nantes in Frankrijk zijn bij een steek- en schietincident 3 politieagenten gewond geraakt. De dader is neergeschoten en aan zijn verwondingen bezweken. De man stak vanochtend een politieagent neer in een politiebureau in een voorstadje van Nantes. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De dader vluchtte en begon volgens de politie te schieten toen hij uren later werd gevonden. Over het motief en de identiteit van de man is niets bekendgemaakt. Verschillende media melden dat de man een geradicaliseerde moslim was en dat hij psychische problemen had. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen ruim 3900 nieuwe coronabesmettingen gemeld. En dat zijn er ruim 500 meer dan gisteren. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is opnieuw gedaald. Dat zijn er nu 1440 en dat zijn er 72 minder dan gisteren. Van de ziekenhuispatiënten liggen er 521 op de intensive care. En ook dat is een daling van 20 mensen. Alle medewerkers van Pfizer Nederland en hun gezin hebben van het bedrijf deze maand het Pfizer-vaccin aangeboden gekregen. Een woordvoerder zegt dat dat geen invloed heeft op de dosis die Pfizer-overheden hier en over de hele wereld heeft toegezegd. In ziekenhuizen in Suriname dreigt een tekort aan zuurstof voor coronapatiënten. Volgens nieuwssite Star News is het tekort zo ernstig dat ziekenhuizen moeten kiezen wie wel en wie geen zuurstof krijgt. Suriname heeft buurland Frans-Guyana om hulp gevraagd en hoopt dat het tekort over een paar dagen voorbij is. Het kabinet wil Nederland sneller dan gepland al vanaf 30 juni grotendeels van het slot halen. De maximale groepsgrootte thuis wordt dan 8 personen en er mogen meer gasten in restaurants. Sportwedstrijden zijn dan ook weer toegestaan en verder mag de horeca dan tot middernacht open blijven en mogen theaters, musea en bioscopen meer bezoek toestaan. Er komt ook meer ruimte voor toegangstesten bij evenementen. Zo melden bronnen aan de NOS. Het Nederlands belastingstelsel is te ruimhartig voor woningbezitters en dat leidt tot gedragsverstoringen en ongelijkheid, staat in een rapport van het Internationaal Monetair Fonds. De kritiek richt zich op de beperkte belasting van de eigen woning in box 1 van de inkomstenbelasting en op de hypotheekrenteaftrek. Daardoor stijgt de vraag naar koopwoningen, waardoor de prijzen blijven stijgen en mensen met een laag inkomen geen kans meer hebben. Het IMF vindt dat de renteaftrek nu te langzaam wordt afgebouwd en stelt voor dat de eigen woning naar box 3 gaat, waardoor belastingvoordelen verdwijnen. Tegen een vrouw uit Haaksbergen die ervan wordt verdacht dat ze haar pasgeboren zoontje heeft gedood, is 5 jaar cel en tbs geëist. Volgens het OM heeft ze haar zoontje gewurgd. Pas uren later ging ze naar het ziekenhuis. Artsen vertrouwden het niet en schakelden de politie in. De vrouw heeft wisselend verklaard over of het kindje nog leefde na de geboorte. Ze zegt ook dat ze niet wist dat ze zwanger was, vertelt deze verslaggever van RTV Oost. Volgens haar advocaten heeft de vrouw mogelijk last van een posttraumatische stressstoornis nadat bij een eerdere bevalling een kindje dood ter wereld is gekomen. De vrouw beseft dat ze geholpen moet worden aan iets, alleen met een gevangenisstraf is ze het niet eens. Volgens het OM leidt de vrouw aan een nog onbekende stoornis. Het weer vanavond en vannacht grotendeels helder, maar ook kans op een mistbank bij 5 tot 8 graden. Morgen blijft het de hele dag droog en wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Zondag meer zon en iets warmer. We gaan naar de ANWB. Hoe is het op de weg, Dennis Mooi? 280 kilometer file staat er nog. Het neemt ietsjes af. Veel vertraging heb je nog wel op de A7, op de Afsluitdijk richting Friesland. Tussen Brezandijk en Koorwerderzand, 7 kilometer. Kost je een uur extra, daar zijn er ook werkzaamheden. A20 richting Gouda is weer vrij bij Vlaardingen-West. Vanaf Westerlee heb je nog wel een kwartier vertraging na een ongeluk. A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar de rest van de dag dicht vanwege een spoedreparatie. Je kan het beste via Dordrecht rijden. En de N307 van Lelystad naar Kampen. Daar staat tussen Dronten en aansluiting met de N50 7 kilometer. Dan zijn er ook werkzaamheden en dat kost je 3 kwartier extra. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Calvé Party Sauzen, 3 voor 3 euro. En Barbecue Kiss & Mix, 4 voor 10 euro. Like you. Jumbo, supporter van Superfans. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op 1 artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. In het hart van Drenthe mag de natuur 100 jaar lang haar eigen gang gaan. Spectaculaire landschappen veranderen zowat sneller dan de onderzoekers kunnen bijbenen. En op sommige plekken kun je nog ouderwets verdwalen. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. NPO Radio 1. NOS-NTR. De werkelijkheid is gewoon niet anders, helaas. Heel veel kinderen worden wel goed geholpen en er staan kinderen lang op een wachtlijst. Kinderen worden te laat geholpen, dat zien wij. Daarom hebben we daar ook hele serieuze en pittige gesprekken over met de gemeente. Ja, de problemen in de jeugdzorg die moeten worden aangepakt, vindt ook staatssecretaris Blokhuis. Maar vooralsnog weigert het kabinet de portemonnee te trekken. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Ondanks het volgt diezelfde Blokhuis heldere en zwaarwegende advies van een arbitragecommissie. Die commissie vindt dat de Rijksoverheid miljarden euro's extra over moet maken naar de gemeente om de problemen in de jeugdzorg op te lossen. Maar na een dag van serieus praten heeft het kabinet de knoop hierover dus nog niet doorgehakt. Bert Kuster is wethouder van de gemeente Oude IJsselstreek. Dat ligt ten zuidoosten van Doetinchem. Goedemiddag, meneer Kuster. Goedemiddag. U bent in uw gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg en er is dus nog steeds geen oplossing. Wat vindt u daarvan? Nou, toch wel teleurstellend. De gemeente probeert natuurlijk de goede zorg aan jeugdigen en jongeren te leveren. En daar hoort natuurlijk ook een goed budget bij. En in 2015 hebben we die taken overgekregen van het Rijk. Maar natuurlijk wel met een grote korting. Dus we zijn op achterstand begonnen. En die achterstand is er nu nog steeds. Ja. En dan wordt er dus weer verder gepraat met de gemeente. Dan denk ik, ja, er is al zoveel gepraat en er is nog steeds geen oplossing. Waarom zou er dan nu wel een oplossing komen? Nou ja, ik denk wel dat er praten door moet gaan. Want het is natuurlijk een gedeelte verantwoording van de gemeente en het Rijk. Maar wij vinden dat het Rijk voldoende middelen beschikbaar moet stellen. Maar wij vinden ook, en dan praat ik even over mijn eigen gemeente, dat wij ook een eigen verantwoording hebben om de zaken beter en goed te regelen. En daar ook iets aan te doen. Dus ik denk dat het Rijk en de gemeente er samen moeten optrekken. Maar het budget daarvoor is op dit moment nog onvoldoende. Ja, en dat is dus nog de vraag wanneer dat komt en hoeveel dat dan is. En dat er dan nu nog geen besluit daarover is genomen. Wat betekent dat op dit moment voor uw gemeente? Nou, wij gaan door in ieder geval op de weg die we al hebben ingeslagen. We zijn in 2018 begonnen met een traject in de jeugdzorg Doen wat nodig is. We hebben een partner gevonden in Buurtzorg Jong die... Dat zijn professionals die zelf de indicering doen en zelf ook eerste hulp, coaching en begeleiding en doorverwijzing. En wat bij ons belangrijk is, is van wat is nu zorg? Waar wordt die door veroorzaakt? En wat hoort bij het leven? En het kan zijn dat het gedrag van een kind natuurlijk veroorzaakt wordt door andere zaken, zoals bijvoorbeeld een vechtscheiding, werkeloosheid, armoede in een gezin, verslaving. Dus ik denk dat er heel goed gekeken moet worden in onze gemeente naar van wat is de oorzaak van het gedrag van het kind? En daarop inzoomen. Dus dat betekent dat we niet alleen naar de jeugdwet kijken, maar ook naar de participatiewet en ook naar de wet WMO. En dat is dus duidelijk een andere aanpak dan dat jullie voor 2018 hadden? Ja, voor 2018 stond de jeugdwet wat meer op zichzelf en was minder een integraal geheel van het hele sociaal domein. Maar dat hebben we sinds 2018 veranderd, omdat we ook geconfronteerd werden met de tekorten in de jeugdzorg op het hele sociaal domein. En door anders te werken, was ons motto, zullen de gelden uiteindelijk ook het nieuwe beleid gaan volgen. En is dat zo? Ja, ons tekort wat we in het verleden hadden is teruggedrongen. En als je het hele sociaal domein op dit vlak bekijkt, hebben we vorig jaar voor het eerst binnen het budget kunnen werken. Met nog wel een tekort op de jeugdzorg. Ja, en hoe zit het dan bijvoorbeeld met de wachtlijsten? Ja, wij hebben Buurtzorg Jong, de professionals. Die gaan bij gezinnen buurten en kijken wat er nodig is. En die verlenen ook eerste hulp. En mochten zij een kindje niet kunnen plaatsen, ik krijg overigens niet heel veel signalen dat wij heel veel kinderen op wachtlijst hebben staan, zullen zij ook zorgen voor tussentijdse begeleiding. Dus het is niet zo als duidelijk is dat er specialistische hulp moet komen en er is een wachtlijst, dat wij wachten tot die hulp verleend wordt. Wij gaan in de tussentijd ook zorgen dat er tussentijds hulp wordt geboden. Ja, en u zegt dus, nou, dit werkt bij ons in de gemeente in Oude IJsselstreek, werkt dat heel goed. Ik kan me voorstellen dat meer gemeenten daar dan baat bij kunnen hebben. Hebt u het daar dan ook onderling over? Nou, er zijn gemeenten die komen bij ons langs om te kijken hoe het is. Maar het is natuurlijk wel belangrijk, elke gemeente is qua sociale infrastructuur anders. En elke gemeente moet dus dan op zoek naar de oplossingen die bij hun werken. Wat bij ons werkt, kan als voorbeeld dienen. Maar misschien hoeft niet te werken. Hoeft niet per se te werken in een andere gemeente. Nee, en onderaan de streep blijft over dat alle gemeenten te weinig geld hebben. Ja, daar ben ik nog steeds van mening. Ja. Oké, dank u wel. Fijn dat we eventjes met u mochten praten. Bert Kuster, wethouder in de gemeente Oude IJsselstreek. De Giro d'Italia begint aan het slotweekend. Vandaag was een Alpenrit bergop. En wellicht heeft u net de finish al kunnen horen hier op Radio 1. Verslaggever Gio Lippens. Gio, de winst ging naar Simon Yates. Zijn er verschuivingen in het algemeen klassement? Er zijn verschuivingen qua tijdverschillen in het algemeen klassement. Maar als je gewoon kijkt naar de mannen die daar de top 10 vormen, dan zie je daar nauwelijks helemaal geen verschuivingen zelfs. Alleen het is wat dichter in elkaar geklonterd. Dat heeft alles te maken met die aanval van Simon Yates. Die eergisteren ook al heel goed bleek in de etappe die we toen hadden met aankomst bergop. Hij pakte hier opnieuw winst op Egan Bernal. Veel winst was het trouwens niet hoor. 28 seconden. Bernal kwam als derde over de streep. En daartussen zat ook nog João Almeida. Die achtste stond in het algemeen klassement. En nu nog steeds achtste staat in het algemeen klassement. Die gewoon aan een geweldige laatste week bezig is. En net tekort kwam eigenlijk voor de etappe-overwinning. Daarachter al die andere mannen uit de top 10. Achter elkaar binnen druppelden. We zagen na Bernal zagen we Caruso binnenkomen. Daarachter Vlasov, de beste jongere. Althans, de man in de witte trui. Maar eigenlijk is Bernal nog steeds de beste man in de jongere trui. Maar ja, die rijdt in het roze. Dus kan dan niet nog eens een keer een witte trui eroverheen aantrekken. Dan hebben we Dan Martin op plaats nummer 6. Martinez, de knecht. De meesterknecht van Bernal op plek 7 binnenkomen. En op de 8e plek, en dat is toch knap hoor, Koen Bouwman, de Nederlander die eigenlijk als superhelper mee is na deze Giro. Aanvankelijk voor George Bennett, hè, de kopman van de ploeg. Later voor Tobias Vos, die in zijn spoor over de streep kwam trouwens op deze slotklim. En die heeft hij dan toch nog goed geholpen. En Bouwman doet het wel goed, want Bouwman klimt wel een plekje in het algemeen klassement. Die gaat nu van plek 13 naar plek 12. Maar de achterstand op Egan Bernal, 28 minuten en 44 seconden. En de achterstand op een top 10 plek, die is ook ruim hoor. Bijna 15 minuten, dus dat zit er niet in voor Koen Bouwman. Maar die heeft het echt uitstekend gedaan. Morgen krijgen we trouwens weer zo'n zware etappe. twee cols van boven de 2000 meter. De Passo San Bernardino. Dan rijden ze Zwitserland in vanuit Italië. Daarna de Splugenpas om weer vanuit Italië of vanuit Zwitserland Italië binnen te rijden. En dan tot slot de Alpen Motta. Weer een slotklim. En er is in ieder geval één ding gebleken. Bernal is kwetsbaar. Oogt niet meer zo sterk als eerder deze Giro. Dus als ze wat willen, dan zullen ze het morgen moeten doen. En het dan in de tijdrit gaan afmaken. Het kan nog spannend worden. Maar je weet nooit hoe Bernal zich herstelt van die dag van vandaag. Spannend. Dankjewel, Gio Lippens. Gaan we nog even terug naar Dennis Mooij bij de ANWB. Het blijft langzaam dalen, het aantal kilometers. Het is nu nog 265 kilometer als je alle files bij elkaar optelt. Deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. 10 kilometer. Is er juist een auto stilgevallen. De vertraging is zo'n 25 minuten. En je hebt ook bijna een half uur extra nodig op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor de Haringvlietbrug vanwege een spoedreparatie. Er is nog meer nieuws. Een groep Russische hackers heeft in zeker 24 landen overheden en mensenrechtengroeperingen aangevallen. Dat meldt Microsoft. Meer dan 3000 e-mailaccounts van meer dan 150 organisaties zouden met behulp van nepmails zijn gehackt. Volgens Microsoft zit de Russische inlichtingendienst erachter, maar het Kremlin zegt bij de BBC dat het van niks weet en heeft bij Microsoft om opheldering gevraagd. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er ruim 2,2 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. Dat zijn er minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen waren het er 2,5 miljoen. Volgens het ministerie van Justitie is een vergelijking lastig te maken vanwege de coronacrisis die vorig jaar uitbrak. De meeste boetes waren traditiegetrouw voor te hard rijden, 1,8 miljoen. En verder kregen 60.000 mensen een boete voor niet handsfree bellen. En een Russische verslaggever deed voor de lokale televisie in de stad Omsk verslag van de komst van allerlei medische apparatuur. Maar een bewoonster, een oudere vrouw, die zat daar duidelijk niet op te wachten. Ja. Deze conversatie, voor zover je dat een conversatie kunt noemen, ging nog even door. Waarom de vrouw zo boos werd, is niet duidelijk. Straks om 7 uur, dan maken demissionair premier Rutte en minister De Jonge bekend welke versoepelingen van de coronamaatregelen er komen. Wilma Borgman in Den Haag. Weten we inmiddels al precies wat het kabinet gaat bekendmaken? Nou, dat zou je wel zeggen, Fleur, want naar goed gebruik is er al een heleboel weer uitgelekt. Ja. En trouwens ook gewoon hardop gezegd door de ministers, nadat ze woensdag daarover een voorbereidende ministerraad hadden gehad. Ze hebben toen duidelijk gemaakt dat vanaf volgende week zaterdag de kroegen en de restaurants tot 10 uur open mogen. Wel met maximaal 30 mensen en aan een tafeltje. En maar dat ook de musea, de bioscopen, theaters weer open mogen vanaf volgende week zaterdag. Maar, wat we nog niet wisten, is dat er vanavond meer goed nieuws komt. Namelijk dat versoepelingen die voor half juli gepland stonden naar voren worden gehaald. En niet half juli, maar begin juli zullen ingaan. En dat betekent kort door de bocht geformuleerd dat veel van de beperkingen eraf gaan per 30 juni. De horeca mag dan open tot middernacht. Sportwedstrijden mogen weer met publiek. Alleen de basismaatregelen blijven dan over. Dus afstand houden, thuis blijven bij klachten en handen wassen. Ja, het wordt dus één grote goed nieuwsshow vanavond, als ik het goed begrijp. En is dan tegen die tijd, 30 juni, iedereen die dat wil gevaccineerd? Want dat was tenslotte de bedoeling. Dat was tenslotte de bedoeling, maar daar zit dan weer slecht nieuws. Want minister De Jonge moest vandaag een tegenvaller incasseren. Dat streven van hem om begin juli iedereen boven de 18 die dat wil gevaccineerd te hebben, gaat waarschijnlijk niet lukken. Want de levering van het Janssen-vaccin laat te wensen over. Daar zouden in het derde kwartaal 3 miljoen doses van geleverd worden. Maar de fabrikant maakte gisteren bekend dat ze dat niet gaan halen. Dat heeft gevolgen voor het priktempo. En welke gevolgen dat precies zullen zijn, dat moeten we dan vanavond nog horen bij de persconferentie, Fleur. Ja, om 7 uur dus ook hier te beluisteren op Radio 1. Dankjewel, Wilma. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. De Boekenweek begint morgen vanwege corona wat later in het jaar. En ja, dat is op zich wel een goed idee geweest. Want nu kunnen ook hier en daar schrijvers hun boeken gaan signeren in de boekhandel. Maar iemand die juist voor de webcam kruipt, dat is bestseller-auteur Thomas Oldeheuvelt. Wereldberoemd door onder meer zijn boek Heks. En ook nu een nieuw boek uit heeft, Orakel. Goedemiddag, Thomas. Hoi, hallo. Vertel even, jij kruipt achter die webcam om een aantal masterclasses te geven. Hoe werkt dat precies? Ga jij al je schrijversgeheimen weggeven? Inderdaad, ik ga masterclasses, verhalen schrijven, geven de magie van het verhalen vertellen. Ik heb een enorme passie voor verhalen en ik vind het heerlijk om dat te kunnen delen met mensen. Want er zijn ontzettend veel mensen die verhalen schrijven. En op dit moment, normaal gesproken doe je dat, ik heb dat 7 jaar geleden eerder gedaan voor groepen. En normaal gesproken doe je dat dan gewoon in een ruimte. Ja. Maar op dit moment kan dat natuurlijk niet en nou gaan we dat gewoon op Zoom doen. Dus en dat werkt heel goed. Ja, werkt het goed? Want je hebt daar gisteren al één gegeven, hè, begrijp ik. Ja, afgelopen weekend heb ik er één gegeven, inderdaad. Ja. En hoe ging dat? Wat voor vragen hebben mensen bijvoorbeeld? Heel verscheiden, maar het gaat erom, wat ik wil vertellen is hoe bouw je nou goede verhalen op? Goede verhalen zijn de verhalen die ons bijblijven. Dat zijn de verhalen die ons raken. De verhalen die waarheden vertellen. Persoonlijke waarheden van de schrijver. Of je nou literatuur schrijft of kinderboeken of thrillers of fantasy, dat maakt niet uit. En dus hoe bouw je een verhaal op? Hoe maak je personages waarvan de lezer op de eerste bladzijde al van gaan houden, waar ze mee gaan meeleven? De kernpunten van wat een lezer trekt in een verhaal, waarom verhalen zo bijzonder zijn. Maar ik kan me voorstellen, kijk, jij bent een onwijs succesvol auteur. Je hebt er duidelijk ook een talent voor om dat soort dingen. Hè, die komen dan uit jouw fantasie. Ja, is dat dan iets wat je gewoon zomaar aan, ja, laten we zeggen, iedereen die dat wil, kan overdragen? Nou, ik denk dat als mensen passie voor verhalen vertellen hebben, want daar begint het bij, je moet een verhaal willen vertellen. En als mensen die passie hebben en daar, er zijn ontzettend veel mensen die dat als hobby doen. Er zijn ontzettend veel mensen die stap naar een professionele publicatie willen maken. Daar kun je best dingen in leren. Natuurlijk moet er een basistalent zijn, absoluut. Maar als dat er is, dan kun je dat verfijnen. Dan kun je zoveel dingen die ik zelf ook heb geleerd in de afgelopen 10 jaar. Ik heb met fantastische redacteuren gewerkt, inmiddels over de hele wereld. En heel veel van geleerd. Een heel nieuwe visie op verhalen schrijven ontwikkeld in feite. Waardoor ik ook echt wat meer te vertellen heb nu dan vroeger. Ja. Ik heb begrepen dat uitgevers vanwege corona momenteel een soort van omkomen in manuscripten. Omdat heel veel mensen in de lockdownperiode de pen hebben opgepakt. Zijn dat ook mensen die dan die masterclass bij jou volgen? Onder andere, ja. En ik hoop dat ik ze daarmee in dienst kan bewijzen. Want ik hoor ook vaak van mijn eigen redacteur van, er wordt ontzettend veel ingestuurd. En het niveau over het gemiddelde genomen is nog niet zo hoog. En ik hoop natuurlijk met mijn masterclass mensen naar dat volgende level te kunnen tillen, waardoor zijn verhalen schrijven die de lezer graag wil lezen, waardoor ze ook lezers kunnen raken en waardoor een uitgever ook geprikkeld raakt om het uit te geven. Ja, dat zou natuurlijk wel mooi zijn. En dan over een tijdje komt er zo'n boek uit wellicht met dan dat daar voorin staat met dank aan Thomas Oddehuijven. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar ik heb dat een paar keer gehad inderdaad. Oh ja? Ja, inderdaad. Want ik heb dit vroeger veel op middelbare scholen gedaan. En een aantal keer gehad een thrillerschrijver, een beginnend kinderboekauteur die inderdaad bij mij kwam van, ja, ik heb vroeger een workshop van jou gevolgd of een masterclass en ik heb daar mijn eerste publicatie. Want dat is super, dat is natuurlijk heel mooi. Ja, heel tof. Is het een misvatting dat, ik denk dat toch altijd wel een beetje dat je echt geleefd moet hebben, wil je een heel goed boek kunnen schrijven? Is dat zo? Jij bent ook nog hartstikke jong. Dat klopt. Ik kwam op een gegeven moment achter dat de verhalen die ons echt raken, dat zijn de verhalen die waarheden bevatten. Die de waarheid van de schrijver zelf bevatten. En toen ik daarachter kwam, toen dacht ik zoiets, ja, het was een beetje een teleurstelling. Maar ja, ik heb geen jeugd in armoede gehad. Ik ben niet op een kostschool opgevoed zoals Roald Dahl of stokslagen gehad. Weet je wel, dat soort dingen allemaal. Maar ieder leven is uniek. Ieder leven is interessant. En ieder mens heeft wat te vertellen. En ik ben bij mezelf gaan kijken, goed, wat maakt mij dan onderscheidend? Nou, en in mijn geval, hè, ik ben heel jong mijn vader verloren, dus dat het omgaan met verlies, het omgaan met de moeite met afscheid nemen van anderen. En ik ben Nederlander en ik hou van spannende verhalen waar het boven natuurlijk een rol in speelt, zoals Stephen King die ook schrijft. Maar ik breng mijn praktische, nuchtere Nederlandsheid daarin mee. Dus een heel praktische omgang met het bovennatuurlijke. En zo kan ieder mens iets unieks aan verhalen brengen. En wanneer je dat ontdekt en wanneer je dat kan doen, dan gaan je verhalen zoveel sterker worden. En dan maakt het dus eigenlijk niet uit of die mensen bij jou in de masterclass, of die dan net zo'n spannend verhaal willen schrijven als, zeg maar, als wat jouw genre is, of dat het een kinderboek is. Nee, absoluut niet. Want juist ook een kinderboek. Ik ben een boek wat mij heel erg heeft beïnvloed is De Heksen van Roald Dahl. Fantastisch kinderboek. Ook daar zitten waarheden van Roald Dahl in. Zijn Noorse familie, die oma uit het boek is Noors. Zijn aversie tegen volwassenen waar gevaar zat. Omdat hij zelf inderdaad op een kostschool stokslagen kreeg. Hij heeft ooit een dode muis in een pot met toverballen achtergelaten in een snoepwinkeltje dat door een oude vrouw werd geleid. Nou ja, het boek gaat natuurlijk over heksen die snoep betoveren en kinderen in muizen veranderen. Weet je wel? Dat zijn allemaal waarheden van Roald Dahl zelf, waardoor het een uniek boek wordt. Een boek wat alleen hij had kunnen schrijven. Ja, dus als ik even de belangrijkste les hier uithaal, zeg maar van jouw masterclass, dan is het ja, de waarheid in je verhaal kunnen leggen. Ja, en dat ja. dan natuurlijk nog een beetje fatsoenlijk opschrijven, hè Thomas? En dat dan vervolgens netjes opschrijven in mooie scènes en dat meteen bij het eerste hoofdstuk de stakes duidelijk zijn, hè? Wat staat er op het spel, dat je van je personage gaat houden. Al die dingen spelen een rol, absoluut. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat voor potentiële schrijvers eruit gaan komen uit deze masterclass. Dank voor je tijd en heel veel succes de komende tijd met die masterclass. Dankjewel, er zijn nog een paar plekjes vrij. Oh, nou, voor als mensen interesse hebben, dan moeten ze naar oldeheuvelt.com/masterclass. 13e en 20e juni zijn er nog plekken. Dankjewel, Thomas Oldeheuvelt. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. In de BNNVARA-serie Thuisfront volgen we een groep militairen naar terugkeer van hun missie. Daar is hij betrokken geweest bij een vuurincident waar nog steeds een onderzoek naar loopt. Een tragische gebeurtenis legt oude wonden bloot en laat zien dat de oorlog nog in hun hoofd zit. Wat wij daar hebben meegemaakt, dat kunnen alleen wij begrijpen. Stream alle afleveringen van Thuisfront, nu op NPO+. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto? En te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Benieuwd hoe wij organisaties in beweging zetten? Kijk op frisseblikken.com. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar Polestar.com. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. NPO Radio 1. Lieselot Thomassen met het nieuws. Het kabinet wil Nederland al vanaf 30 juni grotendeels van het slot halen. Sneller dan gepland, melden bronnen aan de NOS. Zo mogen mensen dan thuis meer mensen ontvangen. Er mogen meer gasten naar restaurants. En sportwedstrijden zijn dan weer toegestaan. De versoepelingen komen bovenop de versoepelingen die vanavond worden aangekondigd en die op 5 juni ingaan. Aan het uitkeren van €28 miljoen aan bonussen voor het bestuur van Booking.com is niets te doen, zegt minister Koolmees van Sociale Zaken. Booking kreeg vorig jaar meer dan €60 miljoen coronasteun van de overheid. En NRC schreef vanmorgen dat het Amerikaanse bestuur miljoenen bonussen kreeg. Koolmees noemt het geen fraai beeld, maar juridisch klopt het, dus het kan. Maar ik ga het niet verdedigen, zei hij. Vanaf 1 juli volgend jaar moeten alle snorfietsers een helm dragen. Die verplichting moet het aantal doden en gewonden in het verkeer omlaag brengen, schrijft demissionair minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. En het coronavaccin van farmaceut Pfizer is veilig om kinderen van 12 tot 15 jaar mee in te enten. Dat is het oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Het is nog onbekend of dat betekent dat kinderen in Nederland mogen worden ingeënt met het middel. Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Er staat 290 kilometer file nu, verdeeld over 64 plekken. Ze worden allemaal een beetje korter, maar het is nog altijd behoorlijk druk op een aantal wegen. En bovendien veroorzaken ongelukken veel oponthoud. Zo staat er op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn 6 kilometer file tussen Amersfoort-West en Barneveld. Dat komt dan weer door een kapotte auto. De A7 nog steeds op de afsluitdijk richting Friesland, een half uur vertraging. A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd met auto met caravan. Tussen Bodegraven en knooppunt Gouwen staat het zo goed als stil over 7 kilometer. Want er is maar één rijstrook open. De vertraging is razendsnel opgelopen tot een uur nu. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor de Haringvlietbrug een half uur vertraging door een spoedreparatie. Willemijn Houwer is hier voor het weer. Je hebt goed nieuws, hè, of niet? Voor de mensen die van zon houden, wou ik zeggen. Sommige mensen houden daar natuurlijk niet van. Voor heel veel mensen in ieder geval wel. Want ik heb echt ontzettend veel vragen gehad afgelopen weken. Wanneer het nou eindelijk eens een keer ging veranderen. De omslag. Ja, maar ja, en daar was hij dan. Ja, daar was hij dan. Ja, echt vandaag zie je al 18 graden op de thermometer. Vooral in het midden en het zuiden. In het noorden blijft de temperatuur iets achter. We hebben natuurlijk ook te maken met een wind die over zee strijkt. Ja, en die zee is natuurlijk ook niet bepaald warm te noemen. Nee. Dus dat zorgt ook voor de luchttemperatuur dat die iets lager uitpakt. Maar ook daar natuurlijk zonneschijn, droog weer. We hebben wel af en toe wat sluierwolken, op sommige plekken stapelwolken. Dus dat zit even ervoor af en toe. Maar het mag pret niet drukken wat mij betreft. Want, het is echt lente eigenlijk. Ja, het is echt anders dan de afgelopen weken. En morgen? Morgen wordt het een opnieuw zonnige dag. We krijgen wel een nacht waarbij de kans is op wat mist in vooral het noorden van ons land. Misschien ook wel wat wolkenvelden. En dat kan morgen in de ochtend wel een beetje grijs begin daar opleveren. Maar die zon heeft al kracht genoeg. Dus die zorgt er wel voor dat die mist vrij snel weer oplost. We houden in het noorden wel wat wolkenvelden die vanaf zee binnendrijven. Maar tussendoor zonneschijn, droog weer ook daar. Vooral de kustgebieden hebben heel veel zon, de westelijke kustgebieden. Wat dieper land immers morgen in de loop van de dag wat stapelwolken. En temperaturen op de Waddeneilanden zo'n 13, 14 graden, denk ik, op de meeste plaatsen. En in het zuiden zitten we op de 20 graden. En op de zondag doen we daar dan een schepje bovenop. Dan komt de wind net uit een iets andere richting. Is ook een tikkie droger. Dus ik denk dat de kans op stapelwolken dan ook weer een stukje kleiner is. Meer zon dus op meer plaatsen. En dan zien we de temperatuur dus ook hoger uitpakken. Met zo'n 16 graden op de Wadden en 2, 23 in het zuiden van ons land. Smeren, zou ik zeggen. En tot wanneer duurt dit? Ik heb nu in ieder geval tot en met woensdag heb je in het de gezet? Precies, heel veel zonneschijn ook op de maandag. Dinsdag begin wat wolkenvelden, maar temperaturen gemiddeld zo'n 3, 24 graden. En dan zullen natuurlijk in het zuiden iets hoger uitkomen. En op die Waddeneilanden blijven we iets achter wat dat betreft. Droog ook tot en met woensdag. En vanaf donderdag zie je de onzekerheid toenemen. Het kan zomaar dat we er nog wat dagen aan vast gaan plakken met dit soort weer. Flink wat zon, hoge temperaturen, droog weer ook. Maar het kan ook wel dat er weer wat neerslagkansen bij komen. Of misschien wel een combinatie daarvan. Kortom, dat weten we gewoon nog niet. We gaan het zien. Dank, Willemijn. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Vanavond in Meldpunt. Hoe staat het ervoor met de wachtlijsten voor verpleeghuizen? Vorig jaar beloofde minister Hugo de Jonge het voortouw te nemen om meer verpleeghuisplekken te creëren. Maar is dat ook gelukt? De noodzaak van het bijbouwen van verpleeghuizen. In Meldpunt. Vanavond om 19:50 bij Max op NPO 2. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG-tv's. Zoals de 55-inch C16 4K OLED-tv. Met €100 retour en expert cadeaukaart. Bij expert. Dit is tot 6:30 Nieuws & Co. De Russische president Poetin ontvangt op dit moment de Wit-Russische president Lukashenko in Sochi. Die ontmoeting stond al gepland, maar vindt nu natuurlijk plaats in een bijzonder onrustige week. Lukashenko kwam begin deze week onder internationale druk te staan doordat het vliegtuig waarin de Wit-Russische journalist Protasevich zat werd omgeleid naar Minsk en hij daar werd opgepakt. Correspondent Iris de Graaf is in Sochi. Goedemiddag, Iris. Goedemiddag. Nou, ze zitten dus op dit moment bij elkaar, Poetin en Lukashenko. Weten we wat ze bespreken? Ja, Lukashenko is op dit moment aan het dineren met Poetin. En er zijn wat eerste berichten naar buiten gekomen. Zo zou Poetin de gebeurtenissen in Wit-Rusland van deze week hebben omschreven als een nieuwe ronde en een golf van emoties. En Lukashenko heeft gezegd dat hij Poetin inzage zal geven in documenten die betrekking hebben op het gedwongen laten landen van dat Ryanair-toestel. Er is geen officieel persmoment gepland later, dus het is nog maar afwachten hoeveel wij daar later van gaan horen. Maar verder wordt verwacht dat ze het nog gaan hebben over meer integratie tussen Wit-Rusland en Rusland. Poetin probeert al tijden te onderhandelen over het vormen van een uniestaat. En er wordt verwacht dat Lukashenko opnieuw om economische steun vanuit Rusland zal vragen. En de Russische autoriteiten zijn ook begonnen met het blokkeren van vluchten naar Moskou door Europese luchtvaartmaatschappijen. Ja, hoe moeten we dat zien? Is dat een steunbetuiging aan Lukashenko? Ja, zeker. Moskou steunt Lukashenko inderdaad, economisch en politiek ook. We zagen het afgelopen maandag al, toen sprong Rusland in de bres voor Lukashenko toen de Europese Unie sancties aankondigde. De woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken die noemde de westerse veroordeling over dat vliegtuig naar beneden laten halen en de arrestatie schokkend. En vandaag was inderdaad in het nieuws dat sommige vluchten vanuit Europa die het Wit-Russische luchtruim ontwijken niet mochten landen in Moskou. En dat ging dan om een vlucht vanuit Parijs en een vlucht vanuit Wenen. Het Kremlin zegt dat het cancelen van die vluchten te maken had met technische kwesties. De minister van Buitenlandse Zaken Lavrov die zei deze week dat Rusland Wit-Rusland nooit in de steek zal laten. En dat het altijd bereid zal zijn om het te hulp te schieten. Ja, en dat ook deze situatie dus, die steun die is dus enorm belangrijk. Het ziet er dus ook niet naar uit dat daar binnenkort een einde aan komt. Nee, zeker niet. Nee. En die steun is niet alleen is inderdaad van Poetin is heel belangrijk voor Lukashenko ook. Want de Wit-Russische economie die leunt op dit moment voor het grootste gedeelte op de Russische steun. En zonder die steun zou Lukashenko waarschijnlijk ook niet zoveel zelfvertrouwen hebben gehad. Niet tijdens de demonstraties afgelopen zomer. En nu ook met die arrestatie van Protasevich. Maar omgekeerd is Wit-Rusland ook nog steeds heel belangrijk voor Rusland. Hè. Het is een van de laatste bondgenoten in het Westen voor Rusland. En Rusland wil invloed blijven uitoefenen. Oefenen op Wit-Rusland. Aansluiting van Wit-Rusland bij de EU bijvoorbeeld, dat is een van Poetins grootste nachtmerries. Dat moet koste wat kost voorkomen worden. Maar goed, Lukashenko betaalt wel steeds een hogere prijs voor dat bondgenootschap. Want Rusland heeft miljarden leningen aan Wit-Rusland gegeven. Nu met die sancties zal het nog afhankelijker worden van Rusland. En ja, hoe afhankelijker Lukashenko van Poetin is, hoe meer macht Poetin natuurlijk in Wit-Rusland krijgt. Dus de kans bestaat dat die geplande uniestaat, die samenwerking, erna die ontmoeting van vanavond ook een stuk concreter gaat uitzien. Dankjewel, Iris de Graaf vanuit Sochi. Ik praat verder met Marieke de Hoon, docent internationaal strafrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Want eerder vandaag kwam de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya aan op Schiphol. Ze was hier voor een gesprek met demissionair premier Rutte en heeft ook met u gesproken. Hoe was dat gesprek? Ja, heel goed. Heel inhoudelijk. Ze nam ook veel tijd. We liepen ruim een kwartier uit. Dus ze zat echt flink mee te schrijven. Ook haar hoofd buitenlandse zaken was erbij. Had veel inhoudelijke vragen. En we zijn allerlei internationale juridische opties afgegaan om te kijken wat nou het meest haalbare opties zijn en welke verwachtingen ze daarbij kan hebben. Ja, was het echt dus een adviesgesprek dat u haar van advies hebt voorzien? Ja, dat doe ik sinds het najaar, sinds november, december. Dit gesprek stond al gepland voordat het vliegtuigincident van de week plaatsvond. Maar natuurlijk is er nu nog veel extra aandacht. Ja, ja. Tikhanovskaya sprak vandaag ook met Rutte. Wat verwacht u voor steun vanuit de Nederlandse politiek? Ja, het is voor mij lastig om te zeggen wat ik kan verwachten. Maar Nederland kan wel heel erg veel doen. Andere landen kunnen heel veel doen. Kijk, het gaat in zo'n situatie. Lukashenko heeft de verkiezingen verloren. Blijft zitten. De bevolking wil wat anders. Er is veel opstand. Maar hij blijft zitten omdat hij gesteund wordt. Nou, u had het net al over het vorige gesprek over de Russische steun. En er zitten natuurlijk ook allerlei personen die hem binnen Wit-Rusland steunen. Dus wat heel belangrijk is om sancties, om steun uit te spreken. Maar ook om juridische stappen te nemen. En dat kun je als Nederland ook steunen. Zodat de personen om Lukashenko heen gaan nadenken of ze nog steeds wel eigenlijk die steun willen blijven geven. Of dat ze misschien toch eieren voor hun geld gaan kiezen en iets anders gaan doen. Dan brokkelt die steun af. Dan wordt hij steeds meer geïsoleerd. En dan komt op een gegeven moment toch wel echt dat moment dat hij aftreedt. Ja, dat is dus wat een van de dingen die Nederland ook zou kunnen doen. En ja, in het ondersteunen daarvan dan? Ja, nou, Nederland is bijvoorbeeld gastland van het internationaal gerechtshof. En ook van het internationaal strafhof. Nou, het internationaal strafhof, dat gaat tegen individuen. Die heeft geen rechtsmacht, want Wit-Rusland is geen lidstaat. Maar Nederland zou misschien, wat jou al kunnen oproepen, in ieder geval het internationaal strafhof zou iets kunnen laten merken, een foto-app op zijn minst, zodat de personen rondom Lukashenko misschien bang zijn. Hey, zij kijken mee en misschien komen we dan op een gegeven moment wel in Den Haag terecht. Of dat internationaal gerechtshof in het Vredespaleis, dat gaat om geschillen tussen staten. Nou, hier bijvoorbeeld van de week met dat vliegtuigincident, daar is gewoon het burgerluchtvaartrecht geschonden. Daar kunnen dan bijvoorbeeld Ierland als staat waar Ryanair staat geregistreerd, of Polen waar specifiek dat vliegtuig staat geregistreerd, die kunnen naar het internationaal gerechtshof. Maar sterker nog, er is best een argument voor te maken dat alle landen, dus ook Nederland zelf, dat ook kunnen om te zeggen namelijk, dit zijn misdrijven die zijn gepleegd tegen de burgerluchtvaart. Dat zijn misdrijven daarmee die gepleegd worden tegen alle lidstaten van deze verdragen. En wij Nederland stimuleren andere staten, maar ook zelf, het gebruik van dat internationaal gerechtshof om dan ook hier druk uit te oefenen. Ja, we hoorden net al in het gesprek met Iris ook, hè, Lukashenko kruipt eigenlijk steeds dichter nog tegen Poetin aan. En zolang die hem steunt, ja, hoe realistisch is dan dit scenario? Nou, ik denk dus dat je het moet zien als dat de steun vanuit Nederland, vanuit Europese landen gericht moet zijn op ten eerste het proberen te zorgen dat de steun ook binnen Wit-Rusland afbrokkelt. Dus dat er meer en meer gewoon mensen gaan denken, dit is misschien niet handig, want als ik nu doorga, dan word ik misschien zelf wel voor een gerecht gesleept. En vice versa, de steun aan de oppositie betekent ook geven van allerlei veiligheidsondersteuning. We zien hoeveel risico zij lopen. Er is ook van de week weer iemand overleden in de gevangenis aan een twijfelachtig hartaanval. Zij moeten met veiligheid worden gesteund. Maar ook als ze naar een transitie gaan, en hopelijk is dat op een gegeven moment zo, dan hebben ze allerlei ondersteuning nodig, capacity building, om ervoor te zorgen dat zij op dat moment ook klaarstaan om dat land proberen die transitie door te begeleiden naar democratie. Dus hele praktische steun van wat hebben ze nodig? Het maken van economische plannen voor de toekomst. Het hebben van juristen om na te denken, nou ja, wat we vandaag hebben gedaan. Van wat zijn nou je opties? Maar ook gewoon dan het schrijven van klachtbrieven naar de verschillende mensenrechteninstellingen. Het sturen van bewijs, het vergaren van bewijs. Maar dan ook sturen naar bijvoorbeeld Duitsland, dat nu bezig is, een onderzoek heeft ingesteld. Maar ook Litouwen. Er zijn nog ontzettend veel stappen die eventueel genomen kunnen gaan worden. Interessant dat u zich daarmee bezighoudt. En dank dat we daar met u over mochten praten. Marieke de Hoon, docent internationaal strafrecht aan de VU in Amsterdam. Ja, u hoorde het net al in het bulletin. Als het goed is, het inenten van kinderen is een stap dichterbij gekomen. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft het Pfizer-vaccin goedgekeurd voor de inenting van 12 tot met 15-jarigen. En volgende week buigt de Nederlandse Gezondheidsraad zich daarover. Ik spreek erover met kinderarts en immunoloog Emmeline Budding bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Wat vindt u? Moeten kinderen van 12 tot en met 15 jaar gevaccineerd worden nu EMA dat als veilig heeft verklaard? Nou, ik ben heel blij dat deze uitspraak van de EMA er is. En dat het vaccin nu kan worden ingezet voor kinderen. Of het ook nu direct moet worden ingezet voor alle kinderen is een andere kwestie. De Gezondheidsraad gaat zich er inderdaad volgende week over buigen. En wat ik me kan voorstellen is dat eerst wordt besloten om bijvoorbeeld kinderen met onderliggende aandoeningen te vaccineren met dit middel. En dat dan in een latere fase de discussie gevoerd gaat worden of ook gezonde kinderen ingeënt kunnen gaan worden met dit middel. Ja, want die kwetsbare kinderen zitten nu niet in het vaccinatieplan. Op dit moment hebben die nog geen plek in het vaccinatieplan, klopt. En dat zou wat u betreft wel moeten? Ja, ik denk dat de kwetsbare kinderen wel een plek verdienen daar. Kijk, qua prioritering is steeds het uitgangspunt geweest. En dat is ook terecht de meest kwetsbare eerst. En dat zijn, zelfs als ze een onderliggende aandoening hebben, meestal niet de kinderen. Maar er zijn wel kinderen met onderliggende aandoeningen die met COVID in het ziekenhuis terechtkomen. Soms ook op de intensive care en in zeldzame gevallen ook komen te overlijden. Ja, als we het nou eventjes hebben over de gezonde kinderen. Ja, ik heb altijd het idee dat het idee in elk geval heerst dat kinderen niet zo ziek kunnen worden van corona. Nou, in het algemeen is dat ook het geval, gelukkig. Maar er zijn kinderen die, en dat is dan gemiddeld 4 weken nadat ze met corona geïnfecteerd zijn geweest, heel ernstig ziek worden. En dat is gelukkig heel erg zeldzaam. We schatten dat in Nederland het afgelopen jaar een stuk of 150 kinderen zijn geweest. En die krijgen dan een ontstekingsreactie die het hele lichaam kan treffen. En een groot deel van die kinderen komt ook op de intensive care terecht. Dus dat is echt een ernstig ziektebeeld wat wordt uitgelokt door een coronavirusinfectie. Maar hoe vaak komt dat voor? Ja, dus het afgelopen jaar denken we dat er ongeveer 150 zijn geweest in Nederland. Ja. Wij doen onderzoek naar kinderen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen. En in onze studie zitten er nu 67. Maar we weten dat een onderrapportage is. Ja. Oké. Ik kan me voorstellen, want die discussie loopt ook bijvoorbeeld als het gaat over testen op scholen. Dat veel ouders daar toch een beetje huiverig in zijn. Wat zou u willen zeggen tegen ouders die gezonde pubers hebben, maar toch een beetje aarzelen om ze te laten inenten als dat er eventueel van gaat komen? Ja, inderdaad, als dat er inderdaad van gaat komen. Kijk, voorop staat dat mensen zelf daar een keuze in moeten maken. Dus als mensen zeggen, ik wil dat niet of ik wil dat niet voor mijn kind, dan is dat natuurlijk een goed recht. Kijk, het lastige voor kinderen tussen de 12 en de 15 is natuurlijk dat zij zelf ook mogen meebeslissen. En het wordt dan een ingewikkelde ethische discussie als het kind wel wil en de ouders niet of andersom. Maar in principe blijft het uitgangspunt dat mensen dat zelf mogen beslissen, wat mij betreft. Maar ik vind het wel heel mooi dat die goedkeuring er nu is. Ik vind dan dus ook dat mensen op een gegeven moment daar moeten voor kunnen kiezen. Kijk, op welke fase in de vaccinatiestrategie, dat is een ander punt. Maar dat kinderen ook in aanmerking moeten kunnen komen voor vaccinatie met een geregistreerd veilig vaccin, daar sta ik helemaal achter. Ja, want je zou toch ook kunnen zeggen, inderdaad, kijk, hier gaat het nu inmiddels goed met vaccineren. We zijn natuurlijk de rijke landen. Er zijn natuurlijk heel veel landen waar dat nog niet het geval is. Moeten we niet zorgen dat eerst alle volwassenen ter wereld gevaccineerd zijn? Nou, dat is, we moeten solidair zijn naar landen die op dit moment nog heel weinig vaccins hebben. Dus ik vind zeker dat we ons daarvoor moeten inspannen. En als de keuze is gezonde kinderen vaccineren of ervoor zorgen dat vaccin in de armen van kwetsbaren elders terechtkomt, dan moet je op basis daarvan die keuze maken. Maar als er hier vaccins zijn en ze worden anders niet gezet, dan zou ik zeggen, bied ze vooral aan mensen die ze willen hebben. Dank. Emmeline Budding van het Leids Universitair Medisch Centrum. Dennis Mooi, de files nemen af, zei je. Is dat nog steeds zo? Ja, maar het gaat wel langzaam, hoor. Het zijn er nog 55, net geen 250 kilometer bij elkaar opgeteld. Ongelukken veroorzaken nu veel oponthoud. En de A12 van Utrecht naar Den Haag die springt met kop en schouders bovenuit. Tussen Woerden en knooppunt Gouwen staat 14 kilometer. Door een ongeluk met de auto met caravan zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. De vertraging is ruim een uur. Steeds meer daklozen kiezen ervoor om opvangcentra te mijden, omdat die naar hun zin te vol zijn. Dat ziet althans een hulporganisatie in Haarlem. De groep daklozen is de afgelopen jaren enorm gestegen, waardoor de slaapplekken soms behoorlijk vol zitten. Ook deze 2 mensen willen niet meer naar de opvang, zeggen ze bij NH Nieuws. Ze slapen daarom in parken. Alleen, dat wil de gemeente niet. Maar ja, ze kunnen ons wegsturen, maar we gaan toch dan weer daar een plekje zoeken en dan weer daar een plekje zoeken. Het heeft eigenlijk geen nut. En dan staan we hier, ze zijn net ook langs geweest. Maar ze zeiden ook van, doe maar rustig aan. Want ze weten ook niet meer waar ze ons naartoe moeten brengen. En nee, de opvang is echt geen alternatief. We zitten liever in de tent dan dat we daar zitten te gebruiken. Allemaal gebruikersruimtes naast elkaar. Dat willen we vermijden. Ja, met gebruikers bedoelen ze junks. Het stel hoopt snel weer een eigen woning te vinden. De komst van het Nationaal Slavernijmuseum is weer een stap dichterbij gekomen. Het moet een museum worden in Amsterdam, in een nieuw gebouw aan het water. Een museum dat vooral het verhaal vertelt over de kracht, de strijd en de cultuur van de tot slaafgemaakte. En dus niet alleen verhalen over schuld en lijden. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam die aanbevelingen vandaag in ontvangst. Kabra, nana kedwa man kedwa pong, mama Aisa, voorouders, scheppende God, voormoeders en moeder aarde. Eerst een ritueel. Ze giet, terwijl ze dit uitspreekt, water in een uitgeholde kalebas. Voorouders, het is vandaag een belangrijk moment voor zowel de nazaten van slaven als de nazaten van slavenhouders. Een plengoffer. Amsterdam maakt zich hard voor dit nationale museum. Het erfgoed van slavenhouders en slaafgemaakten moeten we samen permanent onderzoeken, becommentariëren en ook koesteren. Zonder enige schroom of terughoudendheid. Want anders blijft het verhaal over waar wij vandaan komen, over wie wij zijn en over wie wij willen worden, incompleet. Het rapport dat gaat vooral over welk verhaal dit museum moet gaan vertellen. Wij hebben besloten om het met name te vertrekken vanuit de kracht van de voorouders. Dus vanuit het perspectief van de tot slaafgemaakten, de voorouders. Jongeren willen hun ouders en voorouders niet zien als zielige mensen. Maar er is permanent verzet ook geboden. Hoe laat je dat zien? Want slaven mochten in principe geen bezittingen hebben. Wat kun je in een museum laten zien? Je zou ook kunnen laten zien de wijze van verzet. Hoe zij, ondanks onderdrukkend mechanisme, het hebben overleefd. Hoe zij hun cultuur hebben ontwikkeld. Erwin Vient van Slavernijinstituut NINSE is een van de opstellers. Als je het hebt over systemisch racisme of institutioneel racisme, dan kan je niet voorbij gaan aan dat verleden. Hoe kan een museum dat verhelpen? Door kennis te delen. Ik denk dus dat weinigen weten over dat verleden. En het museum kan laten zien dus dat het niet een wij-zij verhaal is, maar dat het een verhaal is dat wij met elkaar moeten delen. En niet vanuit een verwijtende sfeer, maar vooral ook om aan te geven de doorwerkingen van dat verleden in het nu. Ik denk dus dat als wij kennis hebben van ons verleden, dat er meer begrip ontstaat voor elkaar. Het is juist ook een onderwerp waar grote polarisering over is. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, laat dat slavernijverleden toch rusten. Wat heb ik daarmee te maken? Is dat museum ook voor hen bedoeld? Zou je willen dat die daar ook komen? Ja, want dan zullen ze zien dat het slavernijverleden weliswaar afgeschaft is. Het lijkt wel een verleden. Maar dat er nog steeds sprake is van elementen uit dat verleden in ons dagelijks leven. In de wijze waarop wij naar elkaar kijken, met elkaar omgaan. Je kan niet in Amsterdam, althans in Nederland, rondlopen zonder dat jij het slavernijverleden ook tegenkomt. Het is niet zozeer een verwijt neerzetten, maar laten zien hoe Nederland ook gevormd is vanuit dat verleden. Je kan moeilijk zeggen dus dat je daar niets mee te maken hebt, als je toch wel dat wat is opgebracht uit dat verleden, dat je daarvan profiteert, gevormd wordt. Dat lied is een heel oud lied, stamt ook uit de slaventijd. En in dat lied worden mensen opgeroepen om aandacht aan iets te geven. Er gaat iets gebeuren. Mensen, wees scherp, luister goed, kijk goed. Een reportage van Matthijs van der Wiel was dat. Het rapport wordt nu voorgelegd aan de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad. En op basis van hun advies bepaalt de gemeente dan welke vervolgstappen er worden genomen. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Het EK voetbal komt eraan en dat betekent weer een stortvloed aan artiesten die met een voetballiedje een hit proberen te scoren. Zo ook de band CO3 uit Den Haag en omstreken. Maar de mannen hebben geen hoempapa-deuntje gemaakt, maar keiharde metal. Ja, en de kenners herkennen natuurlijk meteen dat het hier gaat om een bewerking van Seek and Destroy van Metallica. 4. Gelukkig is er ook nog andere nieuwe muziek. Bertolf heeft een nieuw album, een lockdown-album, Happy in Hindsight. En hij heeft het serieus aangepakt. Hij heeft op de drums na alle instrumenten zelf ingespeeld. I wanna try to bring you back to the garden where you belong. dit is de Beatlesque-achtige openingstrack Back to the Garden. En dat is heel toepasselijk, want het album nam Bertolf in zijn geheel op in zijn tuinhuisje in zijn achtertuin in Zwolle. 3. Even schrikken voor een parlementair verslaggever van CNN. Seconden voordat hij live in de uitzending moet, loopt er een cicade. Dat is een soort krekel in zijn nek. Zo zijn overhemd in. Vond hij niet leuk. Am I going to be in the break? Am I in the same block out of this? Or, you know, take a break? Okay. Oh! Oh my god! What the hell? Do I have more on me? Oh, thank goodness. I was like, what is that? Die cicadas doen eigenlijk vrij weinig. Ze maken vooral veel herrie. 2. Ja, op 2 een beetje een triest bericht. Rolling down the street, smoking indo. On my bar, cruising down by the windows. Just wanna share my stories about the bells and the glories. Ja, u hoort zomaar wat mensen die bij de piano op het Centraal Station van Utrecht staan. Een beetje staan te jammen en te klappen en te dansen ook. Maar het is voorbij met de pret, met de vleugel daar. Want die is voor de zoveelste keer gesloopt door vandalen. De NS, de eigenaar van de piano, is er klaar mee en haalt hem nu weg. 1. Gisteren overleed een van de belangrijkste astronomen van ons land, Kees de Jager. Hij vierde 4 weken geleden nog zijn 100ste verjaardag. De sterrenkunde liet hem nooit los. Ook na zijn pensioen bleef de Jager schrijven en vertellen, vooral over de zon. En toen het televisieprogramma De Kennis van Nu hem begin vorig jaar opzocht, klonk hij alsof hij nog dagelijks voor studenten stond. En misschien nog wel knapper was dat de Jager zich na bijna 80 jaar wetenschap nog altijd kon verbazen over de zon. Ik herinner me van deze verleden zomer. Zat ik op een mooie zonnige dag hier in mijn tuintje in de zon. En toen dacht ik, en ik werd lekker verwarmd. Toen dacht ik, is dat niet bijzonder? Er staat daar aan de hemel, op 150 miljoen kilometer van mij vandaan, staat een grote bol van gas. De hele aflevering van De Kennis van Nu over Kees de Jager dus en de zon is terug te zien op NPO Start. Na 6 uur, dan schakelen we in Nieuws & Co. met verslaggever Waldy van Genen. Ha, Waldy. Hey, Fleur. Waar ben je vanavond? In Rotterdam, Schiebroek, in de seniorenflat van de 80-jarige Jenny Stittelaar. De eenzaamheid heeft hier sinds corona hard toegeslagen. Nou is eenzaamheid onder ouderen sowieso een probleem. Maar de Rotterdamse rekenkamer maakt korte metten met het ouderenbeleid van de gemeente hier. Slechts 14% van de ouderen wordt bereikt. Mevrouw Stittelaar, die neemt ons zo mee in ja, hoe saai het leven eigenlijk is geworden. Zonder activiteiten, een gesloten restaurant en dat allemaal hier in het seniorencomplex. Gaan we zo meteen eens horen bij Waldy. En meteen na 6 de formatie gaat weer een nieuwe fase in. Informateur Mariette Hamer maakte haar plannen bekend voor volgende week. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Verrek zeg. Met Peter de Bie. En dan gebeurt er iets heel raars. En Mieke van der Wij. Dat idee van een wereldspeler zijn, dat waait nog steeds rond. Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. Ja, Urbanus ken ik wel. Daar heeft hij nog mee geknikkerd, joh. De Politieke Week met Kees Boonman. Ja, dan kom je op 90 zetels en ik zou zeggen, waarom zo ingewikkeld doen? En niet te vergeten, de boekenrubriek. U schrijft prachtige gedichten, maar wat doet u eigenlijk? Nieuws. Weekend, morgenochtend van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Hallo, ik ben Dieneke Blok van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat de keuken dé plek is waar families samenkomen. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Ook voor advies over welke keukenapparatuur het beste bij u past. Electroworld. Mooi voor elkaar. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Hoge bloeddruk, bloedsomloop verbeteren? Neem Recover Me Vasculair En regel dit op een natuurlijke manier. Voor video-uitleg recover-me.nl. Ontdek de BMW 2-serie Grand Coupé Business Edition op bmw.nl. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen zin om te koken. En het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaarmaaltijd. Iglo Ping en Klaar. Te vinden in het vriesvak of bestel online bij je supermarkt. Iglo Ping en Klaar. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! 6 uur. NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws en Co. Informateur Mariette Hamer gaat verder met de formatie. U hoort zo het laatste nieuws. En straks is er weer een persconferentie van het kabinet. De versoepelingen gaan sneller dan gedacht. Dat nu ook al in het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. Het kabinet wil de coronamaatregelen sneller dan gepland dus verder versoepelen. Een van de maatregelen die per 30 juni al losgelaten kunnen worden is de groepsgrootte thuis. Die gaat naar 8 personen. En dat is niet het enige, zegt verslaggever Wilma Borgman. De horeca mag dan open tot middernacht. Sportwedstrijden mogen weer met publiek. Alleen de basismaatregelen blijven dan over. Afstand houden, thuis blijven bij klachten en handen wassen. Voorwaarde voor deze versnelling is dat het aantal besmettingen niet opeens hard oploopt. Over een uur geven demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge een persconferentie over de versoepelingen die 5 juni al ingaan. Het coronavaccin van farmaceut Pfizer is veilig om kinderen van 12 tot 15 jaar mee in te enten. Dat is het oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Het is nog onbekend of dit betekent dat kinderen in Nederland mogen worden ingeënt met het middel. De Nederlandse Gezondheidsraad is bezig met een advies over het middel voor kinderen en neemt het oordeel van het EMA mee. Het ministerie van Volksgezondheid bepaalt uiteindelijk of het wordt opgenomen in de vaccinatiestrategie. Nederland geldt voor Duitsers vanaf zondag als risicogebied, niet langer als hoog risicogebied. Dat betekent dat mensen die van Nederland naar Duitsland reizen bij de grens geen negatieve testuitslag meer hoeven laten zien. De meld-, test- en quarantaineplicht geldt nog steeds, maar een test mag binnen 48 uur na aankomst in Duitsland worden gedaan. Aanmelden voor een reis naar Duitsland kan alleen op een speciale website. Mensen die korter dan 24 uur niet ver over de grens gaan, zijn uitgezonderd van de quarantaineplicht. Zij hoeven ook geen negatieve test te hebben. Bij Nantes in Frankrijk zijn bij een steekincident en een schietpartij 3 politieagenten gewond geraakt. De dader is neergeschoten en overleden. Over zijn motief is niets bekendgemaakt. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was hij een geradicaliseerde moslim met psychische problemen. Bij het RIVM zijn ruim 3900 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Ruim 500 meer dan gisteren. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is opnieuw gedaald. Het zijn er nu 1440 en het zijn er 72 minder dan gisteren. Van de ziekenhuispatiënten liggen er 521 op de intensive care. En ook dat is een daling van 20 mensen. Bodegraven begint een rechtszaak tegen 3 complotdenkers die beweren dat in de gemeente satanisch rituele kindermoorden zijn gepleegd. Vanwege die verhalen legden mede-complotdenkers in januari massaal bloemen op de begraafplaats. Omdat het drietal weigert de beweringen van internet te halen, neemt de gemeente juridische stappen. Vanaf 1 juli volgend jaar moeten alle snorfietsers een helm dragen. Deze maatregel moet het aantal doden en gewonden in het verkeer omlaag brengen, schrijft demissionair minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Nu is het dragen van een helm alleen een advies voor bestuurders van snorfietsen te herkennen aan het blauwe kentekennummer. Er wordt nog onderzocht wat voor soort helm snorfietsers moeten gaan dragen. Dat Booking.com miljoenen bonussen heeft uitgekeerd aan 3 Amerikaanse bestuurders mag juridisch gezien, zegt minister Koolmees. Het kan, formeel gezien, maar ik ga het niet verdedigen. Ik vind het echt dat het bedrijf zelf moet uitleggen waarom ze voor deze route kiezen. Maar ik vind het gewoon niet fraai. Het bedrijf kreeg vorig jaar meer dan 60 miljoen euro coronasteun van de overheid. NRC meldde vanmorgen dat de 3 bestuurders bij elkaar 28 miljoen euro aan bonussen hebben gekregen in de vorm van aandelen. Volgens Koolmees is er niets aan te doen. VVD-Kamerlid Aartsen noemt het fouter dan fout en vindt dat mensen niet meer via boeking, maar rechtstreeks bij hotels moeten boeken. En PvdA-leider Ploemen wil dat de steun wordt teruggevorderd. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Bij 5 tot 8 graden. Lokaal kans op een mistbank. Morgen blijft het de hele dag droog en wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt dan op de meeste plaatsen 18 tot 21 graden. In het noorden iets kouder. Zondag meer zon en nog iets warmer. Dennis Mooi, hoe is het met de files? Het is nog steeds druk, maar het blijft afnemen, gelukkig. 43 meldingen zijn het nog. Bij elkaar opgeteld 180 kilometer. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort-Noord en Barneveld, 10 kilometer. Drie kwartier vertraging door een ongeluk. En op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp, een kwartier vertraging voor knooppunt De Hoek. En nog drie kwartier vertraging op de A12 naar Den Haag, tussen Woerden en knooppunt Gouwen. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Met Meerdervoort vastgoedfondsen investeert u vanaf 100.000 euro met vastgoed als onderpand op uw investering. Wij vinden dat uw vermogen geld moet opleveren in plaats van kosten. Ga nu naar meerdervoort.com. Morgen is het weer. Vandaag is je trein zoveel meer dan een trein. Want je kunt via NS ook een deelauto reserveren en met tram, metro of OV-fiets reizen. Regel je hele reis gemakkelijk via de NS-app. Waar ga jij naartoe vandaag? Als er na een iets te grondige voorjaarsschoonmaak nu niets meer in je huis staat, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl shop je meubels en de mooiste woonaccessoires die perfect bij de laatste voorjaarstrends passen. Geef je huis wat Vonk. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Tom Groffel, gekletter, gekwetter. Aria. Steun cultuur en natuur in jouw buurt met de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu meer nodig dan ooit. Doneer via het appje dat je krijgt van je vereniging of vrienden of via cultuurfonds.nl en help mee aan het begin van iets moois. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Hallo, ik ben Eva. Ik ben Henk. Ik ben Jan. Ik ben Nelly. Bezoek Verzetsmuseum Junior virtueel en ontdek wat 4 echt bestaande kinderen tijdens de oorlog hebben meegemaakt. Koop je ticket via verzetsmuseum.org. NPO Radio 1. NOS NTR. De vorming van een nieuw kabinet gaat een nieuwe fase in en dan zal het wat stiller worden. Eigenlijk afgesproken daar maar een beetje stil over te zijn. We hebben gesproken natuurlijk over de onderwerpen die ze ons had voorgelegd. Het herstelbeleid, de noodzakelijke transities. Want het gaat straks steeds meer over wie wil met wie. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Informateur Mariette Hamer vindt dat ze best veel haast maakt met de kabinetsformatie. 2 weken heeft ze nu gewerkt aan haar opdracht en vanmiddag praten ze de pers even kort bij. En dus gaan we weer even naar Den Haag, naar Wilma Borgman. Wilma, ja, Hamer heeft veel gesprekken gevoerd de afgelopen weken. Hoe ver is ze nu? Ja, het lijkt wel voor buitenstaanders alsof haar kabinetsformatie nauwelijks opschiet. Want inderdaad, een heleboel clubs en mensen kwamen langs de afgelopen 2 weken. Niet alleen alle 18 fractievoorzitters uit de Tweede Kamer, maar ook de jongeren, de ouderen, de burgemeesters, de directeuren van de planbureaus, tot en met de directeur van de Efteling. Die allemaal hebben wij voorbij zien komen om te praten over het eerste deel van de opdracht van Hamer. Hoe moet het land opkrabbelen na de coronacrisis? Zeg maar de eerste hulp. En wat is er dan daarna nodig om het land weer te laten draaien? En daar zijn gesprekken voor nodig over duurzaamheid, over digitalisering en ook over inclusiviteit, dat iedereen erbij hoort. En volgens Hamer gaat het best wel snel. Als we daar bijvoorbeeld in de CERMA, ook in andere gremia, aan de Kamer, het kabinet over praten, doen we daar meestal toch minstens een half jaar over. Ik moet dat in 3 weken tijd doen, dus ik heb het idee dat ik behoorlijk vaart aan het maken ben. En ik heb ook deze week natuurlijk met alle partijen nog een keer gesproken. Maar dan in clusters. Dus voor mijn gevoel ben ik vaart aan het maken. Maar ik kan uiteindelijk niet sneller dan de partijen gaan. Nee, het zijn natuurlijk de leiders van de politieke partijen die hun kaarten nog tegen de borst houden. Want alleen D66-leider Kaag heeft duidelijk gemaakt met wie zij wil gaan regeren. En Rutte en Hoekstra die zijn er toch aanzienlijk minder duidelijk over. En Hamer gaat nu dit weekend nadenken over hoe het verder moet. Ja, en weten we dan al met welke partijen ze dan gaat praten over een nieuw kabinet? Nou, daar gaat ze dus dit weekend over nadenken, want dat is precies het tweede deel van haar opdracht. Uitvissen wie het met elkaar eens willen worden over wat er dan moet gaan gebeuren. Wie gaat er met wie praten over dat nieuwe kabinet? Hamer zei vanmiddag dat ze daar met een derde oog naar kijkt. En ook al heeft gekeken, dus tijdens die inhoudelijke gesprekken van de afgelopen week heeft ze daar stiekem op gelet. En dat is dus ook het onderwerp voor volgende week. Ik ben eigenlijk niet van plan volgende week weer met alle partijen te praten. Ik heb me deze week geconcentreerd op de inhoud. Ik zie ook dat de tijd gaat. Ik zie ook dat er niet automatisch partijen zijn. Hè? Soms heb je dat wel eens in een kabinetsformatie. Dat je zegt, oh, het is volstrekt logisch dat het deze vier zijn. Nou, dat heb ik nog niet gemerkt. Of vijf zou kunnen, of zes, of drie. Het is allemaal denkbaar. Dat is nog niet iets wat logisch nu naar boven komt. Dus daarom zeg ik, nou, dan ga ik daar volgende week toch in die gesprekken wat verderop door. Ja, we weten nog niet precies hoe haar agenda de volgende week uitziet. Wat we al wel weten is dat ze maandag gaat beginnen met opnieuw een gesprek met de leider van de grootste partij en de leider van de grootste winnaar. Dus dat zijn Mark Rutte en Sigrid Kaag. Zij zijn met z'n tweeën ook de opdrachtgevers van Hamer, zou je kunnen zeggen. En een week later moet de opdracht van Hamer dan zijn afgerond. Dus ze heeft nog een week. Dankjewel, Wilma Borgman. Zometeen om 7:00 is er weer een persconferentie. Er zullen versoepelingen worden aangekondigd. Waarschijnlijk ook voor bioscopen en theaters. En ja, daar zijn ze natuurlijk in alle staten nu, ook in Haarlem. Want daar is een theater dat zelfs nog nooit open is geweest. Het is een videocamera en een veger en blik. En een verlengkabel voor de HDMI. We gaan kijken of het werkt. Wat ik wel verwacht. Want Lex is een held. Lex, je bent een held, hoor ik. En hij weet Lex zit heel hoog, die zit op een stellage, die is met lampen iets aan het doen. Lukt het, Lex? Ja, het is even moeilijk. Het is even moeilijk, maar de dames moeten goed uitgelicht worden, roept Lex van boven. Het is tenslotte het avontuur van drie dames. Simone Lensink, Milou Frenken en Gerry Hondius. En die is die gaat repeteren met Zand, hè, Gerry? Dus ik illustreer de liedjes van Milou in de voorstelling Aanwaaien. En dan gaan we nou mee aan de slag. Jullie zijn midden in de coronacrisis met een theater begonnen hier in Haarlem. Dus jullie hebben ook nog helemaal geen bezoek gehad, geen publiek gehad. Nee, dat mocht niet. En daar hebben we ons netjes aan gehouden. Maar goed, we hebben ook tijd nodig gehad om het voor te bereiden. En we kijken natuurlijk reikhalzend uit naar het moment dat het mag. Want we zijn echt al aan de details toe. Het kan gewoon open nu. We hebben de eerste op 11 juni gepland staan. Voorstelling Hapje. Ja. Dat is de eerste die doorgaat. Nou, ga lekker even door met opbouw. Ga even naar Milou Frenken. Zitten jullie nou straks om 7:00 met z'n drieën naast elkaar op de bank om naar die persconferentie te kijken? Nou, niet met z'n drieën, want Simone zit in Frankrijk. Die is vanmorgen heel vroeg weggereden, maar die zal heus dat op de voet volgen. Ja, wij gaan dat wel in de gaten houden natuurlijk. Want we zijn zo benieuwd hoeveel mensen er dan mogen. Wij rekenen op 30. Dat is toch wel het minste. Maar ja. Of daar nog voorwaarden aan gesteld worden ook. Of ze een test moeten kunnen laten zien of een vaccinatiebewijs, dat soort dingen. We kunnen er hier maximaal 120 in als alles helemaal losgelaten wordt. Maar met 30 zijn jullie ook al blij, begrijp ik. Ja joh, we zijn zo blij als het hier werkt als theater. Als gewoon mensen kunnen zitten en we kunnen ons stukje weer doen. Ja, we zijn met 10 al blij, zegt Gerry. Nou, dat is ook zo. Zullen we een liedje voor je doen? Kan dat? We zijn met jou ook al heel blij. Nou ja. Nou ja, ik ben ook heel erg blij dat ik hier ben. En speciaal een liedje. Wat zeg je? Speciaal voor Nieuws en Co. gaat Gerry Zand tekenen. Maar dat kunnen we niet horen, Gerry. Nee, maar nou, je moet nog eens opletten. Dat hoor je best. Ja, wel. Nou, dat wil ik dan wel eens horen. Langs het bospad naar de duinen. Op de fiets word ik begroet teer en ragfijn lenteliefs wuift mij tegemoet. Amper bloemetjes te noemen, pluizig wit en sappergroen. Ik rijd de lente in en ben weer terug bij toen. Jij zei, de zon schijnt, pak je fiets, we moeten hoe dan ook naar buiten. Nu begint het en mooier wordt het niet. We moeten hoe dan ook naar buiten, het is nog nat en vers, nog niets verknoeid. En overal bloeit fluitenkruid, fluitenkruid, fluiten. Oh ja, ik hoor het, Gerrie. Zie je wel, er zit geluid bij. Jij wees mij op de bomen, op de takken in de knop. Die op knappen stonden, ingehouden voorjaar in de kop. En overal die bloemen, pluizig wit en zacht als wol. Fluitenkruid, lange lanen vol. Nou ja, nou ja. Oh. Nou ja, ik zal het niet helemaal doen. Dat kan natuurlijk nooit op de radio. Dankjewel. Milou Frenke zong Fluitenkruid, binnenkort dus ja, in het echt te bewonderen in dit theater. Dit was een bijdrage van Mark Robin Visser vanuit het theater De Liefde in Haarlem. Dennis Mooi, hoe is het op de weg? 30 files zijn het nog. Op deze wegen heb je nog het meeste oponthoud. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 11 kilometer. Vertraging is daar een half uur door een ongeluk. En ook een half uur vertraging op de A12 richting Den Haag tussen Woerden en Knoopend Gouwen. Het rijdt daar langzaam over 16 kilometer en ook dat komt door een ongeluk. Meer nieuws dan. Op een bedrijventerrein in Veen in Brabant is een zeer grote illegale sigarettenfabriek opgerold. De fabriek zat verborgen in een loods en kon volgens de Fiat ruim 1 miljoen sigaretten per dag produceren. 11 medewerkers uit Oost-Europa zijn opgepakt. En de politie verwacht volgens Omroep Brabant tot zeker maandag bezig te zijn met het leeghalen van de sigarettenfabriek. Daarnaast werd trouwens ook een hennepkwekerij met bijna 800 wietplanten gevonden. De Duitse president Steinmeier stelt zich kandidaat voor een tweede termijn. De eerste termijn van de sociaal-democratische politicus loopt in maart volgend jaar af. En hij wil het land ook na de coronacrisis leiden, zei hij in de Bondsdag. Hoeveel kans Steinmeier maakt is onduidelijk. Zijn partij, de SPD, staat in de peilingen voor de verkiezingen van september op de derde plaats. En de trailer van de film De Luizenmoeder is verschenen. Na het wegvallen van directeur Anton van basisschool De Klimop proberen juf Ank en haar collega's de school weer op de rails te krijgen, maar dat lijkt niet helemaal te lukken. Een klein stukje uit de trailer. Waarom staat Ank hier niet? Een directeur hoort toezicht te houden. Als er geen toezicht is, dan voelen die kinderen zich vogelvrij. Dan gaan ze rennen, dat is levensgevaarlijk. Misschien moet je dan geen directeur willen zijn. Iemand moet het doen, maar misschien niet jij. De makers van de film beloven ook in te spelen op de actualiteit. Dus de coronacrisis zal ook voorbij komen. En vanaf eind juli is de Luizenmoederfilm te zien in de bioscoop. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone. U luistert nog steeds naar Nieuws & Co. En dit was George Ezra met Shotgun. Waar? Waar? Waar is Waldi? Waldi, jij bent vandaag in de aan de Berberisweg in Rotterdam. Bij wie ben je op bezoek? Hey Fleur, ik ben op bezoek bij Jenny Stitterlaar, 80, in haar seniorenwoning. Eenzaamheid onder ouderen is op veel plekken in Nederland een probleem. Zoals ook hier in Rotterdam. Het ouderenbeleid van de gemeente hier lijkt niet zijn vruchten af te werpen. Volgens de Rekenkamer Rotterdam wordt maar 14% van de ouderen bereikt. En ja, Jenny die kent zeker sinds corona de struggles van een eenzaam bestaan. Mevrouw Stitterlaar, we zitten in uw woonkamer, in uw flat. Ik kom binnen, ik denk seniorenflat, dat is best ruim. Ja, is het ook. Ja, dus meer heb je niet nodig. Best groot? Best, ja, is het ook. Maar maakt dat het misschien lastiger, alleen en dan zo groot? Nee. Of, oh, dat nee, niet? Nee, dat niet. Dat niet. Hoe was de dag vandaag? Ja, goed. Ik ben met mijn dochter uit geweest, dus dat is die goed. Dat dan toch gelukkig. Ja. Ik neem altijd een paar fragmenten mee. Voor corona was het hier fantastisch. Hè, met allerlei activiteiten in de gemeenschappelijke ruimte. Het restaurant hier beneden. Maar het is nu wel anders. Dat legt de voorzitter van de bewonersstichting uit. Dat is Leen de Vries. Luister even mee. Door de coronacrisis is de eenzaamheid toch weer toegeslagen. Die was een klein beetje aan het veranderen. Doordat we wat activiteiten in het atrium waren aan het doen. Maar nu is dat weer helemaal weggevallen. Dus dat eenzaamheid is enorm toegenomen. Dat klopt, hè? Ja, klopt helemaal. Heel erg. Hoe is het leven nu hier dan zonder al die heel dingen? Saai. En heel stil ook. Want er is niks, helemaal totaal niks. Vroeger was er ook biljarten beneden op maandag. Mm. En dan hoorde je ook muziek. Dus dat, muziek is altijd leuk. Vooral voor oudere mensen. Die hebben ze ook uitgezet. Ja, nee, die moet de radio meenemen. Maar hij mag niet meer biljarten ook bijvoorbeeld. Dus er is absoluut niets meer beneden. Wat doet u dan de hele dag? Wil je het echt weten? Nou ja. Een boek lezen, spelletjes spelen. En eens een keer, dan heb ik een uitstapje. Ga ik winkelen, ga ik naar Albert Heijn. Ja. En dan boodschappen doen. Dat is echt een uitje nu? Dat is een uitje nu, verder niet. Wat is er nog wel iets? Nou ja, wat is er nog wel leuk hier dan binnen in het complex? Is er iets waar u wel naar uitkijkt op een dag? Nee, daar kijk ik niet naar uit, want iedereen zit ook binnen. Dus ze komen nu, dat zeg ik, ze zijn dus zijn er enkele hier. Ja. Die lopen 6 keer naar de brievenbus, ook op maandag. En dan zeg ik elke keer: op maandag komt er geen post. Oh ja, zeggen ze dan. Maar dan zien ze, oh, even een praatje maken. Nou, ja, dan ga ik even zitten. En dan maken we een praatje met elkaar. Gaat dat nog wel, praatje maken? Ja, over echt huishouden en al die toestanden meer. Dus het is echt wel, of de pilletjes, of de kinderen, of de kleinkinderen. Dus dat is het enige wat je hebt eigenlijk. Vroeger was u altijd vroeg uit de veren. Vertelde u mij van tevoren 6-7 uur. Ja. En hoe is dat nu? Nu blijf ik langer liggen, want ik ga nu denken, oh, ik hoef alleen de vaatwasser maar leeg te ruimen. Dus wapper en ik ben klaar. Wat moet ik dan doen? Is die echt een reden ook dan om op? Nee, maar ik blijf niet liggen, hoor. Dat is niet de bedoeling. Want dan denk ik, dan ga ik dadelijk in de put zitten. Dan doen we niet. Maar dat wilde ik u vragen. Van, bent u een beetje somber door dat hele gebeuren? Heb ik geen tijd voor. Nou, kijk, u bent heel positief ingesteld. Ja, dat moet je wel. Moet je luisteren. Het zijn de laatste jaren. Ja. Als je nou niet positief ingespeeld bent, dan heb je ten eerste alleen je eigen mee. Dus dan begin je al in je cocon. Ja. Dus ik bedoel, wat kan je toch beter optimistisch zijn? Precies. Ik heb nog 2 fragmenten over van hoe je mensen en misschien ook u uit die eenzaamheid kan trekken. De gemeente doet volgens de Rekenkamer hier niet goed. U mag kiezen wat u wilt horen, een oplossing. Wilt u een oplossing vanuit de overheid, hè, de gemeente, of wilt u iemand over de vloer? Ik vind liever iemand over de vloer. Oké, dan hoort u robot Alice. Ja. Dat is een robot bedacht voor ouderen om gezelschap te houden. Luister even mee. Kan je me goed verstaan? Jazeker. U vertelde me over uw zoon, Jeroen. Dat heb je goed onthouden, Alice. Dat vond u leuk. Dit wordt uw nieuwe vriendin. Hoor je dat? Jij wordt mijn nieuwe vriendin. Wat leuk. Zou dat wat zijn? Een robot? Nee. Als vriend? Nee, nee. Waarom niet? Nou, nee, die kan niet gezellig met keuvelen klessenbessen. Nee, dat is niks. Nee, dat zou ik niet leuk vinden. Het moet gewoon wel een persoon zijn. Iemand van vlees en bloed zijn. Ja, moet wel van mij zijn. Niet, ja. Maar ik vind een robot voor mensen die dus niet meer uit de stoel kunnen. Daar vind ik hem wel precies, goed voor. Ja, ja. Maar kijk, ik kan nog opreizen. Ik kan nog... Ja, nou... Is er iets wat u nog zelf... De gemeente die probeert mensen ook op te zoeken. Hè? Hebben ze u wel eens hebben ze... Nee, een brief kregen we eerst. En dan kon je die insturen. En dan kwamen de drie dames langs om te praten met je. Mm. Wat je wou en hoe je het zag, het leven. Dat? Nee, heb ik niet gedaan. Want wat heb ik daar nou met die drie dames? Nee, daar kon iedereen... Je kon je eerst aanmelden in die brief. En wie weet wat ik binnenhaal. Dus daar zit u ik heel in. U vertrouwde het niet. Nee. Ja, zo gaat dat onderzoek van de gemeente natuurlijk niet helpen. Nee, nou, dat bedoel ik. Wat ik wel wil... Beneden gaat het binnenkort hier weer langzaamaan open. Mensen zijn gevaccineerd. Heeft u daar vertrouwen in dat het weer levendig wordt? Ja, ja, daar heb ik volste vertrouwen in. Ik wens u al het beste. Dank u. En mogen het leven weer in de brouwerij komen. Daar gaat u wel een beetje bij helpen, denk ik. Jenny Stittelaar, dank u wel. Oké, dank u. En jij bedankt, Waldi. Hopelijk kan ze snel weer heel veel klessenbessen met de andere mensen. We gaan tot slot van deze uitzending nog even naar Den Haag. Naar verslaggever Lars Geerts. Ha, Lars. Dag, Fleur. Want de coronapersconferentie begint over ruim een half uur. En het kabinet lijkt er flink de vaart in te zetten, hè, met de versoepelingen. Ja. Dus wordt het een optimistische persconferentie? Nou ja, we rekenen op een persconferentie die zou gaan over de versoepelingen die volgende week zouden ingaan, hè, op 5 juni. De seinen staan op groen, zei minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge eerder deze week. En vandaar dus deze persconferentie. Maar wat schetst onze verbazing gisteren eigenlijk al en ook een beetje vandaag, was dat het kabinet al verder aan het kijken is. Namelijk aan het eind van juni. Wat er dan allemaal wel niet mogelijk zou zijn, omdat inderdaad de cijfers de goede kant op gaan. Dus wat gaan we zien vanavond? Persconferenties, een persconferentie over versoepelingen volgende week. Maar ook perspectief naar de zomer. En dan is de vraag, ja, in hoeverre gaan ze dan toch nog een beetje op de rem drukken? Want je wil natuurlijk niet dat iedereen nu al het gevoel heeft dat alles mogelijk is, dat de zon is gaan schijnen, de hemel is opengebroken en dat we met z'n allen weer terug kunnen naar het normaal. Zover zijn we nog niet. Dus perspectief met een klein beetje de rem erop. Ja, en gaan we dan ook nog iets horen over de vaccinaties? Want er was een kink in de kabel, hè, met Janssen? Inderdaad, Janssen geeft aan dat ze wellicht niet kunnen leveren in juni wat ze van plan waren om te leveren. Dat zal misschien gaan om ongeveer 1 miljoen vaccins, hoorden we achter de schermen. Dat is de vraag of dat vertraging gaat opleveren in het vaccinatieprogramma. Nou ja, het gaat sowieso vertraging opleveren in het vaccinatieprogramma. Maar of dan ook het schema in gevaar komt. De bedoeling was dat begin juli, zo gaf de jongen aan, begin juli iedereen in Nederland minstens 1 prik gehad kan hebben. En de vraag is, nu Janssen heeft aangegeven dat er minder komt, of die doelstelling nog steeds gehaald wordt. Waarom is dat belangrijk? Omdat we natuurlijk met z'n allen verlangen naar een zomer zonder zorgen en wellicht een trip naar het buitenland. En daar zijn die prikken wel heel belangrijk voor. We gaan het horen, Lars, over een half uurtje ook hier op deze zender. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Ja, ik praat zo in Dit is de Dag over de rol van de farmaceutische industrie in de pandemie. Hebben we de vaccins vooral aan de farmaceuten te danken? En is het dan ook terecht dat ze forse winsten maken op het produceren van de vaccins? Daar gaan we over discussiëren. Dat zometeen. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Freddy van Tijn. NPO Radio 1. Bronnen melden dat het kabinet Nederland sneller dan gepland grotendeels van het slot wil halen, namelijk al vanaf 30 juni. Dat zou er in het kort op neerkomen dat overal meer mensen tegelijk mogen komen, dat sportwedstrijden weer mogen en dat de horeca tot middernacht open mag blijven. Meer zo dadelijk om 7 uur op deze zender in de persconferentie van het kabinet. VVD-Kamerlid Aartsen noemt het fouter dan fout dat Booking.com miljoenen bonussen heeft uitgekeerd aan 3 Amerikaanse bestuurders. Het bedrijf kreeg vorig jaar meer dan 60 miljoen euro coronasteun van de Nederlandse overheid. PvdA-leider Ploemen wil dat de steun wordt teruggevorderd. Vanaf 1 juli volgend jaar moeten alle snorfietsers een helm dragen. Nu is het dragen van een helm alleen een advies voor bestuurders van snorfietsen. Dat zijn die die te herkennen zijn aan dat blauwe kentekennummer. En Nederland geldt voor Duitsers vanaf zondag als risicogebied en niet langer als hoog risicogebied. Betekent dat mensen die van Nederland naar Duitsland reizen zich wel moeten melden en laten testen. En ook de quarantaineplicht geldt nog steeds. Maar een test mag binnen 48 uur na aankomst in Duitsland nog worden gedaan. Voor een kort bezoek is zelfs dat niet nodig. Het weer, vannacht 5 tot 8 graden. Lokaal ontstaat nevel of een mistbank. Morgen in het binnenland en in het noorden wat wolken. Maar op de meeste plaatsen wordt het 18 tot 21 graden. In het uiterste noorden wat koeler. Er is verkeersinformatie. Hier is de ANWB, Dennis Mooij. In totaal zaten nog 80 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat 7 kilometer daarvan. Van Amersfoort Noord naar Barneveld. Vertraging is een half uur door een ongeluk. Op de A12 naar Den